Autopromocja. Znaki zapytania. Czyli audycja dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Tym razem sprawdzimy, jakimi rodzicami są homoseksualiści. Postaramy się też samych siebie i państwa skłonić do autorefleksji, pytając: ile śmiecisz? A na koniec rozwiążemy prawdziwie fascynującą zagadkę. Dlaczego policjanci noszą niebieskie mundury? Jeśli ktoś potrafi ją rozwikłać, to na podpowiedzi czekamy dziś po 11:00. Marcin Gutowski, do usłyszenia. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka kroków i Uluru. Słynna skała aborygenów, dziedzictwo Australii. Wysuszona słońcem, spękana, twarda. O, to zupełnie jak moje obolałe pięty. Julka, to ty nie używasz Flexitolu? Flexitol? Tak, Flexitol to maść na suchą, spękaną i bolącą skórę stóp i pięt. Prosto od ekspertów z Australii. Używałam różnych kosmetyków, ale... Hanna, to nie żaden kosmetyk. Flexitol leczy twoje stopy raz, dwa, trzy, już w trzy dni. Tak, drogie panie, Flexitol to trzy dni do zdrowych, pięknych stóp. Dostępny tylko w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 11 maja, minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Trzy osoby zginęły w wypadku na Opolszczyźnie w okolicach Olesna. Są utrudnienia w ruchu. Władze Mołdawii przyjrzą się petycji, którą chciał wywieźć z Kiszyniowa wicepremier Rosji. Dokument ma zawierać apel do Moskwy o uznanie separatystycznego regionu Naddniestrza. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w Rzymie. Przed meczem Roma-Juventus zmobilizowano ponad 1000 policjantów. Tragiczny wypadek na Opolszczyźnie. Trzy osoby zginęły na trasie między Rudnikami a Jaworznem u zbiegu dróg krajowych 42 i 43. Do wypadku doszło przed 6 rano, mówi trójce rzecznik opolskiej policji Jarosław Dryszcz. Jak ustalili pracujący na miejscu policjanci, 50-letni kierowca Renault Megane zjechał z jezdni i uderzył przydrożne drzewo. W wyniku tego zdarzenia śmierć na miejscu poniosły trzy osoby, tym kierowca oraz dwie pasażerki. Samochodem poruszało się 5 osób, 2 z nich zostały przewiezione do oleckich szpitali. Na miejscu w dalszym ciągu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Utrudnienia w tym miejscu mogą potrwać jeszcze około godziny. Policjanci wyznaczyli objazdę. Poznańscy dyspozytorzy medyczni testują tymczasem dwie aplikacje, które pomagają im podjąć decyzję o wysłaniu karetki. Po dodatkowych szkoleniach to kolejny krok, który ma zapobiec tragicznym sytuacjom. Chodzi o wydarzenia z ostatnich miesięcy z Kutna i Skierniewic, gdzie dzieci zmarły, bo karetki nie przyjechały na czas. W Wojewódzkim Centrum Powiadamiania w Poznaniu pracuje 20 dyspozytorów medycznych. Do tej pory instrukcje, jak działać, mieli spisane w podręczniku. Teraz po raz pierwszy korzystają z aplikacji wgranych w komputery, przy których pracują. Wszystko się wyświetla, gdzie dyspozytor sobie klika myszką i w tym momencie po zadaniu pytania przeskakuje jakby do kolejnej zakładki. Po odebraniu zgłoszenia aplikacja prowadzi dyspozytora krok po kroku, mówi rzecznik poznańskiego pogotowia Joanna Kaczor. Pyta przede wszystkim o to, czy osoba jest przytomna, czy występują jakieś problemy z oddychaniem. Jeśli osoba jest nieprzytomna, podpowiada w tym momencie, że jak najbardziej może rozważyć wezwanie śmigłowca. Od 1 lipca już wszyscy dyspozytorzy będą musieli pracować w oparciu o taki instruktaż. Relację przygotowała Magda Konieczna. Władze Mołdawii twierdzą, że powstrzymały wicepremiera Rosji przed wywiezieniem z kraju petycji, w której apelowano do Moskwy o uznanie separatystycznego regionu Naddniestrza. Mołdawskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamierza zbadać materiały. Agencja AP podała, że pudła z podpisaną petycją, którą Dmitrij Rogozin chciał zabrać do Rosji, skonfiskowano wczoraj na lotnisku w Kiszyniowie. Polityk z Moskwy w Naddniestrzu uczestniczył w piątkowych obchodach Dnia Zwycięstwa. W tym separatystycznym regionie, który od początku lat 90. pozostaje faktycznie poza kontrolą władz mołdawskich, stacjonuje 1500 rosyjskich żołnierzy. Podczas wizyty wicepremier zaoferował separatystom wsparcie i skrytykował rząd Mołdawii za próby zbliżenia się do Unii Europejskiej. Władze Mołdawii obawiają się, że po anektowaniu ukraińskiego Krymu kolejnym celem Kremla będzie właśnie Naddniestrze. Warszawa uczci 113. rocznicę urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego. O 13:00 ruszy marsz ulicami stolicy. Podobne uroczystości odbywają się w 14 innych miastach Polski. W stolicy świętowanie rocznicy urodzin Witolda Pileckiego rozpocznie się już o 10:30. Na tę godzinę zaplanowano piknik rodzinny, mówi Michał Gawriłow z Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Namiot wojskowy, grupy rekonstrukcyjne, spotkanie z autorkami książki Rycerze Lasu, także wiele atrakcji dla całej rodziny. Sam marsz rozpocznie się o 13:00. Pochód wyruszy z Alei Wojska Polskiego. To właśnie tam Witold Pilecki w 1940 roku celowo dał się złapać Niemcom, skąd następnie wywieziono

Kentucky, nie tylko kurczaki, że powtórzę mój znakomity wiersz, dwuwiersz, ponieważ ta grupa, której słuchaliśmy, właśnie powstała w Kentucky, w Stanach Zjednoczonych, nosi nazwę Blackstone Cherry i to jest ich najnowsza płyta Magic Mountain. Blackstone Cherry za chwilę zagra, ale ja odpowiem na zapotrzebowanie społeczne, bo państwo pytają ciągle o tą Eurowizję nieszczęsną. Nie chodzi o to, żeby się pastwić nad tym, ale cała koncepcja tego festiwalu właściwie legła w gruzach w momencie, kiedy głosowanie opiera się nie tylko na obiektywnej ocenie wartości pieśni z danego kraju, ale na najróżniejszych innych czynnikach polityczno-społeczno-patriotycznych i ten wynik, choć są i tacy, którzy już widzę w internecie, mówią o sukcesie Polski, że przecież od wielu lat nie byliśmy, no, słyszałem to w serwisie trójkowym również, nie byliśmy na 14 miejscu, no to jest takie trochę zawracanie głowy, bo gdyby nie grupa patriotów, emigrantów, to z tego 14 mógłby się zrobić 24. Poza tym te sympatie pozamuzyczne i ocena niemerytoryczna zdecydowanie wypacza to, ale oczywiście tak zwany PR i to, że oglądają to ludzie w całej Europie i że rzeczywiście Kopenhaga no, zrobiła oprawę niezwykłą, prawie putinowską, no to też robi taki dodatkowy klimat wielkiemu wydarzeniu. Wszystko było bardzo sprawnie zorganizowane, parę dobrych żartów. Na piosenki, jak to piosenki, bez granic. Wróćmy do tych naszych, które podejrzewam nie miałyby szansy na festiwalu, czyli do grupy Blackstone Cherry. Oni uporczywie i ku zadowoleniu ich fanów trzymają się takiej receptury wypracowanej lata temu przez takie grupy jak Lynyrd Skynyrd czy Led Zeppelin. Grają mocnego rocka, troszkę podgrunge'owanego i po prostu to się wciąż podoba. I wiem, sądząc z listów i sygnałów od państwa, że jest też w Polsce duża grupa miłośników muzyki, którzy takie rytmy absolutnie akceptują. No więc Blackstone Cherry dwukrotnie wystąpi teraz jeszcze. Przypominam, nowa płyta Magic Mountain. A tytuł utworów, które przygotowałem, to Blow My Mind i potem jeszcze Dance Girl Blackstone Cherry z Kentucky. Yeah! come on, baby. Let's get real high. Take a trip to the other side. Yeah, feels alright. Till you make me wanna hit rewind. Oh, blow my mind. Come on, baby. Oh, blow my mind. Come on, baby, give it one more try. Let's get real high. Take a trip to the other side.

długi, czarny pociąg, który, jak Turner mówi, powstał ten utwór po tym, jak wysłuchał całego boksu, czyli pudełka z płytami Hanka Williamsa, a więc odniesienie do amerykańskiej tradycji, co w tamtej kulturze muzycznej jest czymś zupełnie naturalnym. Lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. There's no hurry, don't you worry. We can take our time. Come a little closer, let's go over what I had in mind. Baby, lock the door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. Door and turn the lights down low. Put some music on that's soft and slow. Baby, we ain't got no place to go. I hope you understand. I've been thinking about this all day long. Never felt a feeling that was quite this strong. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. I can't believe how much it turns me on. Just to be your man. And there's peace the same. burning your ticket for that long black train. Cause there's victory in the Lord, I say, victory. But you know there's victory in the Lord, I say, victory in the Lord. Cling to the Father and His holy name, and don't go riding on that long black train. From a mile away, it sounds so good, but I must stay away. That train is a beauty, making everybody stare, but its only destination is the middle of nowhere. But you know there's victory in the Lord, I say, victory. Devil's driving that long black train. Trudno mi powiedzieć, czy to jest komplement, czy przytyk, bo słuchacz napisał, że w mojej audycji ja gram wszystko, od country po western. No ale przyznaję, że rzeczywiście taka muzyka tu się znajduje. Podobnie zresztą jak w odcinku Janka się zdarza. Nie wiem, co będzie dzisiaj. Dzień dobry, Jan Chojnacki. Dzień dobry. To myślę, że słuchacz z przymrużeniem oka to napisał. Tak, myślę, prawda? Również. Bez przymrużenia oka mówię teraz o swoim poszukiwactwie muzycznym, że no ono jest beznadziejne zupełnie w tym sensie, że no nie sposób tego ogarnąć, bogactwa, które świat nam daje w sensie nowych produkcji muzycznych, ale też łapię się na tym, że jakoś lekceważyłem w przeszłości rzeczy, które niesłusznie, jak teraz widzę, odkładałem gdzieś na bok. Rzeczy mówię w sensie płyt, natomiast no, płyta nosi dźwięk, a dźwięk to jest dzieło wykonawcy, czyli żywego człowieka. I takim żywym człowiekiem, którego z przeszłości gdzieś odłożyłem na bok, jest Jess Klein. To jest pani, no tak jak tam w okolicach 40, co nie ma specjalnego znaczenia, ale ma w swoim dorobku 8 płyt. Ja jakieś 15 lat temu trafiłem na jej drugą chyba płytę. Posłuchałem, no tak sobie coś tamtego i odłożyłem. Stoi, się kurzy. I nagle trafiła do mnie jej nowa płyta tegoroczna. No i widzę, że duży błąd. Trzeba zacząć ponownie wracać do tego, co tam przez te kilkanaście lat Jess Klein zrobiła, bo jest osobą pełną energii, z fantastycznym głosem, no i ma w sobie takie coś, taki płomyk, a może nawet płomień. Piosenka będzie zawierała pewne niecenzuralne jakieś treści w obcym języku, ale to proszę na to nie zwracać uwagi, bo ważny jest przekaz emocjonalny. Jess Klein. Fajna kobieta, prawda? Owszem, tak, ale nie wiem, czy wielokrotne zapewnianie, jaka jest w porządku, nie osłabia troszkę efektu. Ale to moje prywatne zdanie. Ale efektu czego? Tego, że rzeczywiście jest w porządku. W sensie jako osoba. Learning Faith to tytuł jej tegorocznej płyty. A teraz też tegoroczna płyta, która... No, mam strasznie jednoznaczny stosunek do niej, bo ona zawiera przecudne piosenki i to takie z tej cudności, z estetyki najbardziej mi bliskiej, czyli powiedzmy połowy lat 60. Takie coś pomiędzy Moody Blues a Beatlesami. A niejednoznaczność wynika stąd, że to są wykonawcy, których chciałbym przeciągnąć na tę stronę grania, która współcześnie najbardziej mi odpowiada, czyli takiego łączenia przeszłości z teraźniejszością, ale na bazie niewątpliwie bluesowych korzeni. Ja mówię o grupie The Black Keys. Ta ich nowa płyta, jak mówię, nasączona fantastycznymi, naprawdę bardzo ładnymi piosenkami. To są piosenki w pełnym tego słowa znaczeniu, rozrywkowe, świetnie zagrane, zaaranżowane, zaśpiewane, od chociażby jak ta Bullet in the Brain. Bullet in the brain, I prefer The Black Keys, nowy album nosi tytuł Turn Blue i od przyszłego tygodnia we wszystkich tych dobrych sklepach muzycznych podobno ma być w Polsce. Sprawdzałem, bo sam chcę mieć jeszcze jeden egzemplarz. Po dwa kupujesz sobie? Nie, bo na prezent potrzebuję. Aha, a powiedziałeś, chcę mieć, więc zrozumiałem, że dla siebie. No nieprecyzyjnie się wyraziłem. A, przepraszam. Czepiam się. Teraz będzie coś, co będę miał w zasadzie chyba w jednym egzemplarzu, może tylko jeszcze sobie, jak gdzieś się wzbogacę, to Blu-raya sobie do tego dokupię. Bo ta płyta to są dwie CD i jedno DVD, czyli to sugeruje od razu, że będzie to koncertowa rzecz i rzeczywiście tak jest. To jest koncert ku czci twórczości i głosu Grega Allmana. All My Friends nosi tytuł to dzieło. To jest 26 piosenek nagranych przez Grega z różnymi fantastycznymi jego kolegami. Czasami się zdarza tak, że przy takich zbiegowiskach to gdzieś to się wszystko rozpuszcza i efekt jest średni. Tutaj pewnie też jestem troszkę mało obiektywny, ale tutaj ten efekt jest świetny. Tyle muzyki, tyle prawdy i tyle życia ze sceny. Bardzo polecam, a do tych poleceń dołączam duet Grega Allmana z Taj Mahalem. Statesboro Blues. No to tak, żeby zachęcić Państwa do tego sklepu. Właśnie nie wiem, czy to trafi do dobrych sklepów muzycznych. No to do słabych sklepów muzycznych trzeba powiedzieć. A Państwo znają mnóstwo przecież sposobów znakomitych, żeby wejść w posiadanie czegoś, czego w pragną. W dobrych sklepach przypadkiem na półce nie znajdziemy. No a na koniec coś, co bardzo mnie cieszy, że się pojawiło, to jest nowa płyta naszego ulubieńca, Leona Redbona. No tak. Tak, on milczał przez wiele, wiele lat i nagle nic z tego, nic owego ukazał się albumik zatytułowany ładnie zresztą Flying By. Początkowo był dostępny tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Teraz już jest z nami także i w tej wersji takiej, co można wcisnąć do szparki i zagrać. No to na do widzenia, Leon Redbon. Gypsies, that's all we are, following some bright star.